نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 16 ہے جو آیت نمبر 83 سے 90 تک ہے. پارا نمبر 7 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 83-90. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَتِلْكَ اور یہ تھی حُجَّتُنَا حُجَّت ہماری آتَيْنَاهَا عطا کیا تھا ہم نے اس کو ابراہیم ابراہیم کو علی قومی ہی اس کی قوم کے خلاف نرفعو ہم بلند کرتے ہیں درجاتم درجے من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم حکمت والا ہے علیم علم والا ہے. ووہبنا اور عطا کیے ہم نے لہو اس کو اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کلن ہر ایک کو ہدینا ہدایت دی ہم نے و نوحن اور نوح کو ہدینا ہدایت دی ہم نے من قبل اس سے پہلے ومن ذریته اور اس کی اولاد میں سے داوود داؤد علیہ السلام کو وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام کو وَيُوسُفَ اور یوسف علیہ السلام کو وَمُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام کو وَحَارُونَ اور حارون علیہ السلام کو وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو وزکریہ اور زکریہ ویحیہ اور یحیہ وعیسیٰ اور عیسیٰ وإلیاس اور الیاس علیہ مجمعین کل سب کے سب من الصالحین نیک لوگوں میں سے تھے وإسماعیل اور اسماعیل والیسع اور یسع ویونس اور یونس ولوطن اور لوط علیہ السلام علیہم السلام وکلن اور ہر ایک کو فضلنا فضیلت دی ہم نے علی العالمین تمام جہان والوں پر وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے آباؤ اجداد میں سے و اور ذریاتہم ان کی اولاد میں سے، و اخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم اور چن لیا ہم نے ان کو، وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دی ان کو، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے، ذالک یہ ہد اللہ ہی ہدایت ہے اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہی اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکو اور اگر وہ سب شرک کرتے، لحبیتا البتہ ضائع ہو جاتے، انہم ان سے، ما کانو یعملون جو وہ کرتے تھے، یعنی جو وہ عمل کرتے تھے، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، آتیناہم دیا ہم نے ان کو، یا دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، والحکم اور حکمت یعنی قوت فیصلہ، والنبوت اور نبوت، فإن پھر اگر، یکفر بها کفر کرتے اس کا، ہؤلاء یہ لوگ، فقط تو تحقیق، وکلنا ہم نے مقرر کیا، بہا ساتھ اس کے، قوماً ایک قوم کو، لیسو نہیں ہیں وہ، بہا ساتھ اس کے، بکافرین انکار کرنے والے، اولئک یہی لوگ، الذین وہ ہیں جن کو، ہد اللہ ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم پس بوجہ ان کی ہدایت کے، اقتدہ پیروی کرو اس کی، یعنی پیروی کرو اس کی ہدایت کی، ہو کی ضمیر پیچھے ہدایت پہ جا رہی ہے، قل کہہ دیجئے، لا اسألکم نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، ذكرى نصيحة للعالمين جہان والوں کے لیے. بس جی.